الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء كرام، طلبة عزيز، اور اس مبارک مجلس میں تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، اس جلسے میں حضرات اکابر تشریف فرما ہیں، اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ انہی اکابر کا بیان ہو اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ کریں، تو انشاءاللہ زیادہ خیر اور برکت کی امید ہوگی. لیکن یہ درخواست قبول نہیں کی گئی اور حکم دیا گیا کہ کچھ تجھے بھی عرض کرنا ہے. اس لیے تھوڑے سے وقت کے لیے چند باتیں سنائی جاتی ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اگر آدمی کے پاس ایمان ہے تو وہ آدمی کامیاب ہے، سرفراز ہے، بامراد ہے. اور اگر آدمی بظاہر دیکھنے میں بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، عقل مند معلوم ہوتا ہے، ہوشیار ہے، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے وہ آدمی ایمان سے محروم ہے تو وہ شخص قطعاً ناکام ہے. اور قرآن پاک کی زبان میں وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے آدمی کہا جائے، بلکہ وہ چوپایوں سے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ تعبیر اختیار کی. اللہ تعالی نے یہ دولت ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے عطا کر دی، اس کے لیے ہمیں زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی قربانی ہمیں نہیں دینی پڑی. ہمیں اللہ تعالی نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا تو ماں باپ کے توسط سے یہ نعمت ہمیں مفت میں مل گئی. اگر کسی اور گھرانے میں ہماری پیدائش ہوتی تو اس نعمت کا ملنا کتنا مشکل ہوتا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ترین امر اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا دین بدل دے، اپنا مذہب بدل دے. پہاڑ اٹھا سکتا ہے آدمی، لیکن مذہب بدلنا اس کے لیے بڑا ہی دشوار کن مرحلہ ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں صحیح مذہب کی طرف جانا چاہیے، مگر خاندان اس کے لیے بیڑی بن جاتا ہے، اس کے بال بچے، اس کی بیوی، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار اس کے آگے اٹھنے والے قدم کو روک دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے ہم پر یہ فضل و کرم کیا کہ ایسی کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں آئی. ہمیں یہ نعمت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اتنی ہی اس کی قدردانی کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے سامنے کچھ طلبہ عزیز ایک مکالمہ پیش کر رہے ہیں، اور اس طرح کے مکالمے سے جو طلبہ مکالمے میں حصہ لیتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون وہ یاد کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بچپن کے زمانے کی یاد کردہ باتیں بڑے ہونے کے بعد بھی کام آتی ہیں. اس لیے ان طلبہ کی یہ محنت اگرچہ رٹ کر کے ہو پھر بھی فائدے سے خالی نہیں. چنانچہ ہمارے ہاں درس نظامی میں جو نحو و صرف کی کتابیں ہیں وہ رٹائی جاتی ہیں، گردانیں رٹائی جاتی ہیں، قواعد رٹائے جاتے ہیں، تعلیلات رٹائی جاتی ہیں. اب 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اسے سمجھ میں تو کچھ زیادہ آتا نہیں، مگر وہ رٹ لیتا ہے اور بہت بڑھیا رٹتا ہے. پوری پوری گردانیں ایک سانس میں پڑ دیتا ہے. مگر جس نے اچھی طرح رٹ لیا, چاہے بغیر سمجھے رٹا ہو, وہ آگے چل کر کے بہت بڑھیا عبارت پڑھنے والا بن جائے گا, سمجھنے والا بن جائے گا, اپنے درجے میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے والا بن جائے گا. یہ رٹا ہوا کل اس کے کام آنا ہے. اسی طرح یہ طلبہ جو مجمع کے سامنے اپنی یاد کردہ باتوں کو پیش کرتے ہیں, یہ کل ان کے کام آئے گا. جتنا اچھا مضمون یہ یاد کریں گے اتنا ہی ان کو فائدہ اس کا پہنچے گا. اور اس بہانے سے جو پیغام سننے والوں کو دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ذہنی اور فکری ارتداد سے آگے بڑھ کر واضح طور پر دوسرے مذہب کو اپنانے کے واقعات پیش آ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ واقعات صرف لڑکیوں ہی میں نہیں ہیں, لڑکوں میں بھی ہیں. اور اس کے اندر صرف یہی بات نہیں ہے کہ فلانے فلانے سے شادی کر لی, بلکہ بغیر شادی کے بھی ذہنیت میں ایسی تبدیلی آ چکی ہے کہ اگر اس کو باقاعدہ معلوم کر کے فتویٰ حاصل کیا جائے تو پتہ چلے کہ آدمی ایمان پر باقی نہیں رہا. ایسا ہمارے معاشرے کے اندر ماحول بنتا جا رہا ہے. ہم لوگ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں, پچھلے چند سالوں سے تحریری طور پر استفتاء آنے کا جو سالانہ اوسط تھا وہ گھٹتا جا رہا ہے, گھٹتا جا رہا ہے. کیوں گھٹتا جا رہا ہے؟ دو وجوہات سے. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اب لوگ اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتے کہ صاحب خط بھیجو, ایک ہفتے میں پہنچے گا, پھر لکھا جائے گا, پھر بھیجا جائے گا, تو مہینہ لگے گا, اب تو نقد جواب چاہیے. لہذا فوراً فون ملایا, اس مفتی صاحب سے اگر ان سے موافق بات نہ ملی تو دوسرے کو ملا لیا, دوسرے نے کچھ اور بتا دیا تو اس کو کہہ دیا کہ فلاں تو یوں کہہ رہا تھا. اب اس کو دلچسپی کا سامان بنا دیا, مسئلہ نہیں رہا, وہ ایک گویا کہ مشغلہ بن گیا. کچھ گروپ چل پڑے, کیونکہ اب تو سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے, حضرت گوگل مدثر لوگ ہے. اب کیا ہے کہ بھئی مسئلہ چلو یہ لکھ دو اور ڈال دو, کہیں نہ کہیں سے تو خبر ملے گی. اب وہ جواب آ رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, جو اپنے مطلب کے لیا وہ لے کے چپ چاپ عمل کر لیا بس. تو ایک تو وجہ یہ ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ اپنے آپ کو مذہب کی قید سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں, پابندیوں سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا پوچھو مت, عمل کرو بس, پوچھو گے تو پھنسو گے. کئی سال کی بات ہے, ہم لوگ حج میں تھے منیٰ کے اندر, خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی تھے اور مفتی شبیر احمد صاحب بھی تھے ایک ہی جگہ. تو ایک صاحب ایک دوسرے صاحب کو لے کے آئے کہ ان کا ذرا مسئلہ ہے سمجھ کے بتائیے. تو میں نے مفتی صاحب کی طرف بڑھا دیا کہ حضرت بتائیں. چنانچہ انہوں نے ان کی ساری باتیں سنی, سن کے کہا کہ تم پر دو دم واجب ہیں, اور ان کی بیگم بھی ساتھ تھی, کہا ان پہ بھی دو دم ہیں تو چار دم ہو گئے. بس دم کا نام آتے ہی وہ آدمی بے دم ہو گیا, بالکل چپ. کیونکہ یہ جو حج میں اللہ تعالیٰ نے دم کا معاملہ رکھا ہے بڑی دھمک ہے اس میں. اور خاص کر ایسے لوگوں کے لیے جو نفع تلا روپیہ لے کے جاتے ہیں, حساب لگا کے رکھتے ہیں کہ بھائی اتنا خرچ کرنا, اتنا واپس لے کے جانا, اتنوں کے تحفے خرید رہے ہیں, اب اس پہ دم اور شامل ہو جائے تو سارا حساب ان کا گڑبڑا جاتا ہے, بالکل چپ. اٹھ کے جانے لگا تو جو صاحب اسے لے کے آئے تھے ان سے کہہ رہا تھا جاتے ہوئے کہ میں کہہ نہیں رہا تھا کہ مفتی صاحب کے پاس مت لے جاؤ, اب تم نے دم ٹھکوا دیے کہ نہیں. تو گویا کہ یہ مزاج ہے, پوچھو پوچھو مت کر لو بس. اور اب اسی ماحول کو دیکھ کر جو غلط قسم کے نظریات والی تنظیمیں ہیں, ادارے ہیں, وہ ایسے افراد کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. کیونکہ جو آدمی اپنے مذہبی علماء سے کٹ جائے, مذہبی اداروں سے کٹ جائے, قرآن و سنت سے کٹ جائے, اس کی حیثیت کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے. دیکھیے کبھی کٹی پتنگ پتہ نہیں کہاں گر پڑے, ہوا کہاں سے کہاں اسے لے جائے, پانی میں گر جائے, نالی میں گر جائے, چھت پہ گر جائے. تو جس کی ڈور کٹ جائے گی دین سے, دین والوں سے, اس کی حیثیت کٹی پتنگ کی طرح ہے. اس پہ یہ ڈورے ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پتنگ کٹتی ہے تو کچھ لڑکے اپنا خاص قسم کا سامان لیے کھڑے رہتے ہیں, وہ اس پہ انگل ڈالی اس کو خود اتاری. ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے کہ جب ایمان کی قدر و قیمت نہ رہی, ایمان کے مراکز سے جوڑ نہ رہا, اہل اللہ سے تعلق نہ رہا, دین پر چلنے کا جذبہ نہ رہا, اب کوئی بھی انہیں چاہے گمراہ کر سکتا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے پاس ایک فون آیا, پوچھ رہا ہے عید کی نماز فرض ہے یا واجب. ہم نے کہا بھائی واجب ہے. کہ واجب کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی سے ادا فرمائی ہے اس لیے واجب ہے. یہ نہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہر بات قرآن پاک میں لکھی بھی نہیں ہوتی ہے, پیغمبر علیہ السلام کا عمل بھی تو ہمارے لیے حجت ہے. تو وہ بات کر رہا تھا اور اسے کوئی لقمہ دے رہا تھا برابر میں, وہ بھی سنائی دے رہا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ جو بات حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے کیا پتا وہ صحیح ہو, پتہ نہیں اپنی طرف سے نہ لکھ دی ہو, اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے؟ میں نے کہا کیا تم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے؟ کہ جی مانتے تو ہیں مگر حدیثوں کا کیا اعتبار ہے. یہ ہے فتنہ انکار حدیث. تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. اب اس سے علمی بحث کا تو موقع نہیں, کیونکہ اصل جواب تو اس کا یہ ہے کہ اگر دنیا میں حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے تو دنیا میں کسی کی بات کا اعتبار نہیں. حدیثیں کوئی ہماری آپ کی باتوں کی طرح نہیں لکھی گئی. حضرات محدثین نے 7 لاکھ افراد کا پورا تعارف جمع کیا ہے. ایک ایک آدمی کے بارے میں کہاں پیدا ہوا, کیا اس نے پڑھا, کہاں گیا, اس کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں, اس کا مقام کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کا کردار کیسا ہے, جب جا کر کے حدیثوں کا درجہ متعین کیا ہے, اس کو وہ ایک جملے میں اڑا رہا ہے کہ پتہ نہیں. تو میں نے کہا لعنت ہے اس شخص پر جو حدیثوں کو نہ مانے. اس شخص پر اللہ کی پھٹکار ہے, لعنت ہے جو حضور کو نہ مانے جو حدیث کو نہ مانے. تو یہ تو اس آدمی نے, ایک آدمی نے یہ بات کر لی. لیکن آپ کالج میں پڑھنے والے بچوں کو, بچیوں کو, ماڈرن معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو جب آپ اندر سے جھانک کر کے دیکھیں گے تو کتنے لوگوں کے ذہن میں اسلامی احکامات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے. ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی. شریعت کے احکامات کا جو دل کے اندر یقین ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء اور اکابر کی محنتوں کو قبول فرمائیں. اگر یہ محنتیں نہ ہوں مدارس والی تو یہ ایسا سیلاب گمراہی کا آتا کہ سب کو بہا کر کے لے جاتا. جو آج سرمایہ بچا ہوا ہے امت کا یہ ان مدارس اور دعوت کی محنتوں کا اثر ہے. اور انشاءاللہ جب تک یہ محنتیں ہوتی رہیں گی اور باقی رہیں گی اور امت میں انہیں قبول کرتی رہے گی, جس حد تک بھی ہے یہ دین پروان چڑھے گا, باقی رہے گا, نسلوں میں منتقل ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں ان محنتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی یہ بھی بہت زیادہ مبارکبادی کے قابل ہیں, ان کے والدین بھی مبارکبادی کے قابل ہیں, مدرسے کے ذمہ داران اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے امت کو یہ تحفہ عطا کیا ہے حفاظ اور قراء کی شکل میں. یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. جو مدرسے کے معاونین منتظمین ہیں ان سب کا بھی ان کے اجر و ثواب میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی تھیں. اللہ تبارک و تعالی نے سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ ایسا کہیے اور جو باتیں آپ سے کہلوائی جا رہی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو زندگی بھر وہ کہتے ہی رہے, اس کے علاوہ تو کچھ کہا ہی نہیں آپ نے, ساری باتوں کا وہی لبے لباب ہے. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے یہ قرآن پاک کا ایک خاص انداز ہے کہ مخاطب بنایا جاتا ہے پیغمبر علیہ السلام کو اور تنبیہ کرنی مقصود ہوتی ہے امت اور اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جب ہم حضور سے یہ چاہ رہے ہیں تو امت سے تو بدر جہولا یہ چاہے وہ کیا حکم ہے کہ قل اے پیغمبر آپ فرمائیے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری ساری عبادات و محیایا میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین یہ ساری نقل و حرکت یہ ساری عبادات یہ ساری سرگرمیاں میری صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین یہ حضور سے کہلوایا جا رہا ہے اور تنبیہ ہمیں کی جا رہی ہے کہ تم بھی ایسے ہی کہو ایسے ہی کرو لا شریک لا رب العالمین جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں لہذا ہمارے عمل کا بھی کوئی ساجی نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کے لیے کرو اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو وہی اجر و ثواب دے گا اور اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا کہ لو بھائی لوگ بھی بہت خوش ہو جائیں واہ واہ کریں میری شہرت ہو جائے مجھے اس کے بدلے میں دنیا مل جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صاف کہہ دیں گے کہ جن کے لیے کیا تھا انہیں سے لے گئے یہاں کچھ نہیں ملے گا جبھی جب خالص اللہ کے لیے کام کرو گے تب اللہ کی طرف سے ملے گا بھرپور ملے گا ناقابل تصور ملے گا لا شریک لا وبذلك امرت اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اسی بات کا مجھے حکم ہے وانا اول المسلمین اور میں سب تابعہ داروں میں نمبر ایک درجے کا تابعہ دار یعنی حکم خداوندی کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے چاہے وہ عقل قبول کرے یا نہ کرے چاہے اس کے اندر آسانی ہو چاہے مشقت ہو جب حکم شرعی آ جائے تو سر جھک جائے یہ حضور کو کہلوایا جا رہا ہے آپ یہ کہیے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو جب حضور کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں بدل جولا ہے ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے عقیدہ بھی مضبوط ہو لوہا لاٹ بالکل اور عمل بھی پوری طرح شریعت سنت کے مطابق یہی ساری دینی محنتوں کا لب لباب یہی ہے صحیح عقیدہ درست عمل اسی پر امت کو لگانا ہے اسی پر امت کو چلانا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس مدرسے میں مزید خیر برکت ترقی کے فیصلے فرمائے طلبہ جو حفاظ قرا ہیں ان سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا آخرت میں خیر کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاكم اللہ احسن الجزاء صحابی مریقین کی باتیں رسائی فرمائے اللہ تعالیٰ کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم حضرت مولانا ابراہیم صاحب سے استفادہ کریں اس سے پہلے کچھ اعلانات ہے اس اعلانات کو سماعت فرمائے